برگ سبز، برنامه شماره 211. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. یار دلپذیر که دل در هوای توست، جان نیز اگر قبول کنی از برای توست. قوغای عارفان و تمنای عاشقان حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. تنها نه من به دام تو درمانده ام اسیر، تنها نه من به دام تو درمانده ام اسیر، که از هر طرف شکست دلی مبتلای توست. گر ما مقصریم تو تو دریای رحمتی، عذری که می رود به امید وفای توست. Oh. کفرم من این روز، گهی با نور ایمانم من این شب، یا نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست، دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست، خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست، در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست، و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست. Thank you. چون غایب برگوشایی مهان جهان رایی فروغ نور روی ز فروغ نور روی ز جهان فغان بر ز فروغ نور ز جهان فغان بر همه دور ها یالم به گذشت کس ندانی که رو خیچ آفتابه زیچ آسمان بر چرا خیچ آفتابه زیچ آسمان بر دل و جان عاشقانم دل و جان عاشقانت ز غمت به جوش آید چه ز سر سینه نامه به سر زبان برآید چه سیر سینه نامد به سری زبان Yeah. غم تو به غم گساری زمیان جان باید زمیان جان درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 211 برگ سبز بود که با شرکت به ترتیب آقایان امیر حیاتی، قوامی، کسائی و عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، مولانا، سعدی